الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذلك الواح والرسل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا فهو كذاب أشر سيعلم لقد من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فطاعة فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمانوا بالنذر ولقد رادوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفارهم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاك الله. سورت قمر مکی سورت ہے، تیز کا لکھا. سورت قمر مکی سورت ہے، نزولن تیز کا کہا، نزولن 37 نمبر ہے. فضل سورت ستارخنا سورت قمر مکی سورت ہے، نزولن وہ درشم ہے. سور تاریخ نادل شیر اور تقریباً 54 نمبر دے سلور فضم فض سر نہ جمنا ربد سورت دمک کی طرح پسو جدے یودا چمک کی سورت کے آخر کی ہوئی ادفت العدفا قیامت نزدیش نزل تاول کی داغی نہ خی چون شکر قمر ایک طرف تسا نزدیش قیامت او چودس پنگمائی نہ خیرانا نہ نبی سلام موجودہ نہ شک القمر دیوجن اور بطیر آنا دویم ربط مخ کی طورت کی دا قیامت یا نوم ذکر کر آدفا ندرتا دا قیامت نوم ذکر کری اصا افتر وصا دیوجن اور بطیر آنا بل ربط مخ کی طورت کی رد شبات و مشرکان ہو تو بری طورت کی حالات مشرکان بیان ہو دیوجن اور بطیر آنا سادورم رابط مخی طورت کی آد نمبر 54 حالات دا انبیاء بیان کرو مختصرا حالات د انبیاو نو دې صورت کې آدم مرنو نه وروته دای تفسیر کې د انبیاو د حالاتو چې قومونه څنګه تبا شو څنګه به شو دی نور فسیر راو پینځم رابطه ما قدرت کې رد شرک اعتقادي وو نو په دې صورت کې رد شرک فعلی دی دی نور فسیر راو شپږم رابطه ما قدرت کې رد شرک وو شرک اعتقادی ان دی تر کې انجام د شرک دی او جن فطیر هانو امتیازات ضرورت ضرورت ممتاز ده په اول آیت باندې چې اکثر وتی ساعت او انشق القمر دویم امتیاز ضرورت ممتاز ده په نور پنج باندې حکمتون بالغتون بل د نشان نشته درم امتیاز ضرورت ممتاز ده په آیت نمبر 11 باندې ففتحنا باب السماء بما منهمر بل له شان نشته ترورم امتیاز ترورم ممتاز ده په آد نمبر 13 باندې وحملنا على ذات الواح ودتر بل له شان نشته پینځم امتیاز ترورم ممتاز ده په هغه سرور آیتونو باندې ولقد يسر القران للذكر فمن مذكر آد نمبر 17 22 او 32 او 40 ولثم دوشتم دو درشم اصر بیختم بل دا داشن آیات نیشته بل امتیاز سورت مبتحان دفع آیت نمبر 20 بانه چه تن دو ناس کانو آجاب نهرین منقاقیر آتا بوی چه دا دا کجور زاری تنی دی تر می تر چرا چوچت بگر اخلا بگر کجور زاری تنی چی تر می تر می لارشی داشن بدا آتیان تر می تر می شو بل دا داشن نیشتا وم امتیاز سورت مبتحان دی پاد مرونت تیز بانی چا دی سالیر دامو خیا مرکرو فتنا دو صاحب هم فتحاتا فحقر بلده دا شانیشتا مقصد دو صورت تفصیل دو صورت نجم کئی او انجام و سرا انجام دو شرک بیانی مختصر خلاصا نبی اسلام مطالبه شوا چنگ با تاو منو او کتاب د سپوږمۍ دوه ټوکړې کړه دا کته کې چې دا صالح اسلام مطالبه کړو چې کدي د ګټې د مونږ ته وخره پیدا کړو نو تاسو مون ایمان ور وراړو هغه الله نو سوال وکړو هغه ګټ دوه ټوټې شو او خطر وته بلار وغه د لنګ شو لکه هغه یو نه مونږ به الله تبا کړی دی د کرګي د نبی اسلام مطالبه وکړه چې کله سپوږمۍ د مونږ دوه ټوټې کړه نو مونږ تاسو مون نبی اسلام الله نو سوال وکړ په ما دوه ټوټې شو یو دی په له شو دی په نبی اسلام وکړه اته ست خندې دواړه تا دواړه ها زما تا خیال دی نو نبی اسلام الله نو سوال وکړ نو په ما دوه ټوټې شو بعد هر کوئی یو ټوټه د نبی اسلام په سم لستوړي کړه په اړو لستوړي کړه دا اتی کیسی دا درو دی دو ټوټې شو خلق اولی دا ومه ابیا یو ځای شو د پاده جبل ابي قبيس د پاده خلق اولی مکی والو لیکن بیا وای سم نشو دا غي بیان دی او افتربت سا د دې شو قیامت دا شانتی دلکه وان شق القمر او چوی د ستوم مې په دا کیسا به ټینګ کړي خو يرو اتن حق چروینی دی یو دلیل دا الله د وحدانیت د پیغمبر د حقانیت یو عرضو د مقاله وای دی چې اورم مستمر دا جادو دی مستمر همیشه د مستمر د استمرار نه دی همیشه وای دی چې جادو شوی دی یا مستمر مرتون نه دی مضبوط دا جادو دی مضبوط یا د مرور نه دی دا جادو دی ختمیدونکو چاوی جادو ختمې دن کې ختم شي چا دا مضبوط جادوګر دی جادو دی او چاوی بیا به شر خلک دا شان کړی مختلف اقوال لفظ د تر څو ټول شامل شه وکذبوا او د تکذیب وکړو قران تکذیب وکړو نبی علیہ السلام وتبو اوام او تابعش د خپل خواهش یاندا تکذیب څه په دلیل نه کړی پوه شي بندا تکذیب وکړو خواهش په تقاضا باندې ننم د قران تکذیب چې کوي کوئی دین شپاره څلو په کار دی نو دا ته دلیل نشته چې انا خدای ویل نه پیغمبر ویل دی خو چونګه دی خواهش ده چې قران زده نشي ان دې دا دلیل دا لږه پېښ کړه فتوا وکړه چې دی قران شپاره څلو په کار دی وکذبوا دی تکذیب کو د قران ار پیغمبر اسلام او تعبیج د خواهش خپل خواهش نو بیا چې د خواهش تعبیج د الله تکذیب کړي والله تباکر ور جواب وکول امر مستقر هر یو کار ادریږي په خپل وخت باندې په خپل وخت کیږي نمک کې نه رتو کیږي اوس تقویب ور کوي ولقد جاءهم فتذكر اغلی تا من الانباء ده حالاتو بخانونا ما آغا فی مزجرون چپا ایک در اٹھنا ایک نٹھنا دید پارا چیز اگر سمشا کرے زواجیر دید پارا سمشا لکھوڑے سمشا کرے غرقوم دی حکمتون بالغا ان دا قرآن کریم اقل مندی دا رتون کی انتحاتا سڑے دا اقل مندہ انتحاتا رتلی یو ماشوم نه کی چې قران د کیږي اګه دور عقل نه چې خدای په خپل صفاتو پیژني او مخلوق په خپل صفاتو پیغمبر په خپل صفاتو او اولیاء په خپل صفاتو حلال او حرام پیژني ماشوم نه کی د قران کریم په معنا پوه شي غموس چې کوم کوي په غموس په معنا پوه شي دور عقل مون ته جوړ شي چې پلار نه پوهې نه پدې کې نه پوهې هغه ماشوم د لاسو کار ماشوم هغه د انتهایی عقل مند راشي حکمتون بالغا دا قرآن کریم دا نشمندی دا اقل مندی دا بالغا تون انتہا ترسا ان کے انتہائی اقل اس کا تدا ہوا ہے جا قرآن والا خو سادگانی او دا ٹھیک خبر قرآن والا سادگانی دی پا ملگور باندو ککی گی دانا کما یو دی کما کری یو سادا کما کن جدا شده قرآن والا کما کلی شکے دے ہاں سادہ بھائی دکھا دے چکنے دے یو مخی دے دل چل والدو دے نو دا پک پل دا مہدہ چھوئی اسے وہ سڑے بسنگ در ہوئی دا قرآن والا سنگ دوکہو کی اس کا دتر توک دوکہ کئی دے دے پی اعتماد کی دانے جدے کم کر لے فما تغننو در حکمتون بالغا دانش مندی دا اقل مندی دا انتہا ترتا ان کی فما تو نظر فائدہ اور رکھا دیتی رور فتح اللہ نو نمو خوار دینا تو آتا قرآن بیان کا حکمت ان بالغا نو دی فائدہ وانا کستا ٹھیک نوشو نو اسے مخوار ہو مخ کی میری ہوا فارد غمان تولا ذکرن آیت نمو رنا تیزے نمو خوار دا چانا چیوا اختتن دا کتاب نا آدن قوار دے دے رادن کئی مگر جوان دنیا دا خرکم د الله مخت واره اوس چې قران د کینه نه ده رور دې فلار دې جوړ سره پیدا کو جوړ تور ته پیدا کو جدا شته یوم انتظار کوه دا یوم دې ده کې د تولار پر دغه نه ده ضرب بلکې وګور فتور نه باندې انو باندې وقت بھی لازم ہی کھڑے دا یوم زال کلام دے آئے انتظار کو آن دا کرو دے یا یاد کا غورت دوڑا مانی کو رشے یا دو دا آئے چاوات بکا یو بلون کے الہ شین نو کرو یو شی سختا ناشنا تھا اعلان بکی یا یو اتو یا اتو حل عظام لبالیا اگر اعلان بکی گی خوشان افسار بٹی پر اتیس ترگیر دے یخرجو من الاجداث مخی تیر شو موتین مکنی روسیم لارتدی لین طرفو وافیتون آوا حضرت ابراہیم کے سترگ میں بٹ رہو تی منڈی بوئی دا قبرو نبر رہو تی منڈی بوئی اوڑا کے بے اکل نی اکل نبا خالی اڑونا خواہشات بیڑ کے نی خوشان اب سارو ما بٹ براو تی سترگی دی رہو دی بڑا قبرو نا تبوائی چی دا ملخان دی منتشر فارا وارا ملخ بھی جانے تڑی چوتا ہی تڑی بخوا دی روز نیشتے دا قیامت دا علامات و دام دا چی تڑی با کمش ختم شی تڑی دل یو خدا تڑی یو نیواز اون سو مشتے پا دا گنا پونمونو کے دا کنا تڑی دل با آگو چا برا گئے نو دا نور با پٹ شبیا چا پا ملک برا گئے نور با نخ کاری دا دور دیر با کرونو با پارگونو برا نو جی پا کم کلی برا نو مجھے نیمہ گیٹا با دیرہ با کلی کی بیش شہنو پس دونہ با ختمو انہوں کو پانے نوی پوچھے دکھا تا ٹھنڈی دل چیو دا اللہ نوخا دا ای خوراک جائے دو بس سر با لکائے سر بایتے لے رکا نور بایتے تو رکھ اکرم پول مدی دا اللہ رو یو دا اس چکم ٹھنڈی پا دی انہوں منو کدا نیدی گو آرام دی دا اگی تا سیلانی وی نو دا وا لکه دا غسیلانی ملخانو پیجن دا خلق بروانی تڑی دل کارنام تیر آدم منتشر تو بای چی دا ملخان دی تس نس خواروارا موتینا منڈی ورنگی وی الادائی پترم دا بلود کی یا قول کافرون وی با من کرده قرآن من کرده تو حادا من عصر دا در سختا او دیر سختا را دا او تو نمونه دا تقوی دنیاوی بیانه دا پار دا قرآن دا من کرده چو برا چاچه دا اللہ کتاب تکذیب کرده کار ننوه نظام کوم کنو ایسه شو نو کتا دا قرآن تکذیب کرده که نواتا استابم دا غنجامی دا نسل بلی ختم شیخانا کذب قبلهم تکذیب کړو د الله د کتاب مکه ده قوم نوح علیہ السلام فکذبوا عبدنا هدای درودن کو زنګ باندې نوح علیہ السلام پیر ځان نه لګیاله هغه په قران د الله کتاب یې نه دی ویل ځان ته ځان نه وي اوس په دې ته ځان نه وي وقالو وی دی مجنون دی ونه د ودو جیر ارټل شوی خلق رټی خانه ده خبر نه بس گئی فدعا ربه نو فریادو کنو ارسلام را فلتا ویوی انی مغلوبون اللہ دا کمدور شم فانتظر ما بدلت واغلی ففتحنا بابا سمائی نو پرانی سمان دروازی دا اسمان بیمائینا پو بو منامرینا راتو ایلو انہمار وی لکر نیر را بایدی یا خصاص گرا ودی کنا سجاجا مان سجاجا دا منامر انہمارو لکا پرنالی چرا بایی کنا پرنالی را بایی شرار دا شاند بارا وفجرن الارضا او جاری را من زمان که چین زمان که طول او چین شوا فانتقل ما نمخامو شو با او لگی دیو با الامرین پا اغاندازا بانی قد قدر چی داگی انداز امر مانی اندازا اللہ چی کم اندازا مخرکر و قصوا چی خورنم پک دون دوب شو او دی خوندو بشوی نوح علیہ السلام دوی توایی اچیا بودر کم مانا اے بچی سور شبن سرا ولا تکم وال کافران سرم او توایی اسا آوی الى جبل یاسی منی من الماء زبا غر تاو خیدم ما بچ کی لارو توایی نبچیا نیشترن لا آتیم اليوم من امر اللہ الا مرحیم نمسو بچ کی دے نیشتے اگر زبا غر تاو خیدم نو غر تا خطل ہے یا خطل ہے بس بیا لا غم تباہ کردے دا پیغمبر وسیلہ بچ وہی وسیلے دزوات ہو وسیلے دا بل دزوات ہے دا بل دا امان دا گرم فائدہ نور کئی دا پیغمبر دیو چاکی دے سمانا ہوا اگر دا پیغمبر وسیلے نہیں بچ شوئے دا پیغمبر خدا نور علیہ السلام خدا ہم پر کتبا شوئے غم نہیں بچ شوئے دا نور علیہ السلام خدا چکل عذاب را غم دا وسیلے نہیں بچ شوئے دا ہم کوئی کوئی بخبر باندے انی مغلوبون وفجر الارض او جاری کرا منگز بکا ویونا چینا چینی فلتا کرما نو اولا کی دیو با یعنی اولا کی دیو با علام نی پاگر دادا بانی قد قدر چی اللہ تو معلوم شیخ مانا کی اللہ تو معلوم قد قدر چی رای نادا شیوا اللہ تو معلوم اچتر دی چی که غرون هم ٹول پڑ شو فحمل ناو اصول کمانگا فحمل ناو اصور کو نو علیہ السلام علی آزاد الوائد پا خاوند دا تختو و دو سور ادا میخونو کشتای تاوی خاوند دا تختی و میخونی و دای کرو تجری بیاننا روانا و دن پی فادت کی جزا انا دا پارد بدلی لما دا جا کانا قفیر چیزا گا ناشکری شوا پیغمبر دا اللہ نعمتی پیغمبر دا اللہ نعمت ہوئی دا اللہ کتاب بیانی اوز دا قرآن بیانون که دا دا اللہ نعمت تے گورے قرآن کو نعمت دے کنا خدا گورے سو بیانے نا دا نعمت علی شے بیان شی اس قرآن خدر تو بیانے ان کے دو کنا قرآن خدر کرنے چی اسلام راگا دے قرآنو لیکن قرآن بیانے ان کے دو نوچی قرآن بیانے ان کے براغے دا مقدس کامل نعمت شو دا گشن قرآنو خدا پورک نعمت دے کنو چی سکر بیدلنا اس کامل نعمت شو چیز دی سکنا شکرو کی اللہ با دی قرآن و دی قرآن دی بیانون کی بدل وقت دلتا بوئی تجری بیاننا روانا کیشتا ہے دنگ پوئی پاکت کی جزانا دا فارا دا بدلی لیمان دا آگا چا کانا قفر چیز آگا ناشکری شیوا دا نوح علیہ السلام ناشکری کروا نن چې دوی د قران نه شکرې الله به بدل واخلي ولقد ترکنا او په دې طرف فریغه موږ دا واقعا آیتن دلیل عبرت د فرد مستو خلق فان مې مو ذکر دا شته وو فرد غوستون کې پکې به کاني کانا عذاب ان سرنګو عذاب نما نذور ير ير زما نذور د انذار جمع ده ایا د نذیر جمع ده پیغمبران اوس تر دې قران ورکی اگر دا لفظ ده دا سلو زراړي په دې صورت کې کله چې واقع بیان کی د علاقه د قومونو دور بسرالی ولی تباشو د خدای کتاب ته نوزاد نو تبام تباشو ولی تا قرآن تا نکیده نوی دا قرآن گران ده نالو این آسان ده منا چاوی دیش گران دی تا دا بیدتی خبره منی خدای خوی آسان ده ولقد یتر القرآن او قسم بینی فضاد بانی چم قسان کرده قرآن لی دگر فاردفاند و نسیت لی الحفظ و نوی لی التلاوت و نوی لی القراعت و نوی ذکر یو عام لفظ راړه چې ټول شامل شي که سره حفظ د کوي یو ماشوم د کول شي آسان دي که سره تلاوت د کوي یو بوډا سره آسان دي که سره پد د نصیحت لچې ما زما کده سره زما کده سم شي آسان دي که سره د ذکر د کوي چې د فقیر جوړم آسان دي چې څنګه جوړو د غوړ بس تکینه قران ته الله به تاسو کی فعالم مذکر عائشہ تو پاندا اوتو فعالم مذکر سوالیہ جملہ دا استفہام دے او امام بخاری دی معنی کئی کہ حل من طالب علم نہ فیعان علی عائشہ تو طلب کو کے علم دو قران دا اللہ چہ دا غیب دا دو پر عائشہ تو کو تو ہے اس گورا کلا کلا اوتڑے غیرتی سڑے چہ خبرو کی اللہ پورا کئی تیکنو کرنا تخبر واقعی تا دوی دادی سا واقعی بیانی دا صرف سا دو عبرت دفانا زا پا 1981 گران ما دا پویتنا درینیم کاربان او دا آخری کلو که بیا پا ما وانسا یو دا راگل از برگای پوشه نو ما پا که حجم کو نا حج منو کرنکتا حج 81 نا دا رفتای خبران ما حجو که پا 1986 که نو چې حج مو کړو خدای دې ما په ځین کې ته خدای پاک دې کتاب یو شوک به بلکې مال ته سوال وکړو به چې بیت الله ته وګورو سوال چې څه سوال کوي قبر ما سوال چې الله ما په قران کوي کې او مې بس دو چې کوې تران ما نو په کوې کې بیا ما قران ته ما شوک پیدا شو چې کلی تران ما کلی کې موږ په کلی کې قدرتي او بدعتي مولا او ته بل ژوند دې کله چې اورې نو کلی کې دا خبر ما اورې خلک هغه مولا ما اورې بدات کول نو سینه خپل چې کنه خو مخې کوله الګ دې خپې د عبد الرحمن کشر او قران بیان او تکین استم نو نن په کلی کې اول کو زما کشر زما عبد الرحمن وه بران لک کشر خو چې له کو بدمعش وړ بدمعش موږ نو موږ په تړه نه بعد بیا بدمعش هغه نه بعد ای بس جګړې د کلی کې ست تکړه ای باندې د بادو کړه د الګ په بدمعش شډیر زیاته بیا مو په کویت کې خبر راګی بیا هغه شت تبلیغ ته د ګیرې پرې د ډیر خوشاله شوم دا کله نو لګر شته دار ولر غونې کې نو بیا هغه تبلیغ ته ډیر خوشاله مزا خو شو چې من زرا لم کلی تا نو تبلیغ کې لګی نه لري یو ورځ اوس موږ درس کوو هغه مولا ته درس کوي او دې روان شو ما ته ډیر بد کار شو دا غلک چې دا دیوند قران نه او بس ما پا او مغا گونه که که او می کهو ده او تا دور گذراوات بارا ده اس مجره که بار لگیا ہے تبلیغ خلقه تا گئی ده چم که جماعت برای جماعت که درس که ده آده را مجره ده مجره که تبلیغ شروع که نمو آتی علا که فلان تیا نمی ناخرم مالا که فلان تیا یہاں ما دسته تبلیغ کلتا ویده ای تا تبلیغ کم کنم ما تا قرآن تاو نکی ناسی ہاں یہ قدر ہمارا پھر قرآن نزدہ کی گئی دائی رٹو کہ وہ نہیں دلش درس نظامی پہ کر قسم نہ کہ پہلے درس نظامی سے شئی ما درس نظامی سے ویدہ تا نہیں پویا وی درس نظامی دائی ترتیب دے وید علماء چاہ درس نظامی نہیں کہ پہ قرآن نہ پیگی موت تو خوالے کہ پوئے گا ماں انواع تو چھے تا نہ پوئے گی ویدہ لگا با انولانو میں واقع تھا باچا گولنو پیر باچا ګل خو هغه درته نظامي کړی هغه له فائده ورکوي او تا له موږ له فائده نه راکوي موږ له موته لکه زکی ونه ته ما زه تا ته وایم که نه زه خو زما ملک ورځ زه به زه پیر ته خو زه چې بیا به راشم کال بعد زه به تا ته وایم ما به قرآن زده کړی پیدا دا به کتی شي دا به یقین خو ما ته ښه شانته وي ما کال بعد چې درم ما به قرآن زده کړی به تخیم خوب یو خبره مې وکړه اچھا تو لاڑوں کہ تما دا تر شوکران کیسٹ یوڑے او تو تفتیرو مستر میں اوڑا نو ما ال در شروع کر دی حفیظ دی شل پیندیش کتا ما دا خپل خپلوانو تو کو پردی رات دی او دا بزانا شل پیندیش کتا تما دا شروع اگر دل زما سن کو خبر بالکل صادق قران مجید نا تے شیخ کیسٹ میں اور دی او کہ ما زان دا تیار کو او بالکل ساده چے کہ وٹھ کے نو لکھو هغه به میدان ته یو خلک وچرا ارنه هم وچرا دې څنګه چل کوي او هغه کې مد دلال چې تر احادیث دا ټول ما یادول او دې ته درس کوم شپږ سی باری باندې تا ته ویلې خیر بیا درالم کلی ته بل کار نه چرانه منو ته طالبان سره جنگ کړو هغه دا کې دې کور ته جمعات هو من جمعات به وته نو هغه دې طالبان سره جنگ زور فزلانم کور ته نو ما کور کې بيزر ما دا ولې سره جنگ کړی طالبان سره یار اگر دا کو رہی ما اسی من کو نہ اما تے قران من کرے ما تا مت بروس کر لیا جس ما جو قران دے کہ بیاو ما ماز نہ کرے مارا والا امور تے بولے اگر من دسی ایو من ترور وی ما خور والا قران مجید دے دے میرا دے نہ انا امور تے مارا والا جو قران را والا ما یو زہ کلا او کا مو تے دی کہ کم ما تا وے اما تے کم دے شتا در دی وے نو نو ما تو شروع کدا سا دک شان کو پاگا کال کے دن دن په کویت کې باز نه کړو ته کیسټ ور نه ځکو شیخ تر ما دور کړو خو شیخ دور باندې تاسو کویږي ما ال ته ځکو په کویت کې او به دایته به خوره مو یو شپه سپاره نه ما ته مې ګوره ما تا ته ما ویل ما زده شو کنه دا خو لري ترانه تل و ما دا قران زده کی او زه به زده ستو ما چې قسم دې ډیر سان دې او تو قسم دې به زده کوم اوس ورته به زده کوم قران مخ ته وایا او قسم دې دې به قران زده کوم الله دور غیرتی ده که تا ده غیرت خبرو که الله تعالی کنه که حدیث کرا دی و این من عباد الله ده الله بندگاه بغیغانو که داد خرکشته لو اقسما که جرفا الله قسم اخری لعبر رهو الله الله ده اغا قسم کنه که او سوائه و این با قرآن زده کون دیر سانده الله تا سانده دیدی نهات سانده ګوره قد په ماضی داخل کړي یا سر نه ماضی دا قد په داخل لے علما پوری قد په ماضی داخل دا قسم فائدہ ور کوي او لا په ماضی تاکید دی ولا قد یتر قسم می دی په خپل ذات باندې چې ما سر کړي قرآن لې ذکر نه فرض پند ته تو پند غوښتل کې اوس ته وای دا ګران دی دا بدبخت انسان دی د خدای دشمن دی د خدای کتاب دشمن دی هر څوک شه خوشه آغا سڑے اسم لا جوان دے دے ترو سے لے قرآن نے ذکر ترو سے پوری زمان مخ کے اگلے کہا زو پا چیاسی قرآن تھا کہنا سم آغا چر دے دو کانا مخ کے قرآن تبدیلی شو خود ترو سے لے قرآن نے ذکر ادا بد سخام خی نیفل ہے چو تا گورن تو وجہ رضمات اپلا رہا دول ہے ادا پا من مخی نیفل ہے ورقضیت تا قرآن زمان کشر دے کار نیمان او روزانه چر چوال یو سمسخو سمسخو سمسخو بیناشی ورقد یو سران قرآن یو کالی دیا لک فلار درسه در فلار در الان که کشرو در فلار درسه نگو کن انا اگو اونی رویده بو ورقد یو سران قرآن اقضامی فضاد بانچه انگه سان کرده قرآن لی ذکر فارد فاند و نسیت فارد من مدکر آشته دو فاند اگو سون که سوشته تا دور فاند دخلی یا د قران په پند اخلي څوک څوک اخلي اخلي تاسو او الله به درکړ الله وي څوک شته او شته الحمدلله شته ډیر دي ټول وي الله تا ته خار تی پیجنې الله تی پوي کې په او دوی مو واقع ذکر کوي د هلاکت چې د الله د کتاب خلاف کړو د انسان جام شو کذب او عادون تکذیب کړو ادیان د الله د کتاب وسرنګو زما عذاب زما رول تباشو ان ارتنا علم ریحان یقین راولې کوم په دی باندې بعد 30 یومن فقرضو کې ناخذن فقرضو چې بد شي په پی یوم ناخسات مخکې تر شو حامیم سجدا سوره کې فقرضو کې چې بد شي په دی باندې مستمر همیشه اغه اتر ودی او و شپې مسلسل شروع پر شروع شو په بل شروع ختم شو ټول تباشو تندون ناسا راستل به خلق کان نو اجاز نه نه نو قائر تبوی تبوی چې دا تنی دی د کجوري است زړی زړی است شوی زړی د کجوري تنه چې فکرې په مخه په دې نور لګي باران دی دا ورستش ختم شوی دی نسل ختم شری فکیف کان عذابی سرنگو زما عذاب زما یرول بیات وی ولقد یتر القرآن قسم می پدا چم قسم کرے قرآن لذکر فرد فاندو نسید آشتا سو فاندو بسود کے دائی والی وی دادائی والی تباشو دادا کتاب خلاف کو نو کتا دا خدای دا کتاب خلاف گئے تم تباکے گئے نو تباچے دا خدای کتاب باند پوئے گا نو بلا گران دے نو اللہ اینا سان دے مڑا اس درے مواقع کذب سمودون بی نظر کذب سمودو تجذیب کرو سمودیان رو پیغمبرانو نوی دی ابشا مینا آیا باندھا دی زمان یو مدرتا بیداریو کو گن فریدو یو پسیلار شو کم یو پسیلار شو اینا اکنا مگا ایدان پداو کی خامخا پا گبرائی کو لیون تو کم خوب لیونیو اما کبانیر لی گبرائی ہاں چی مگا ڈالی فریدو یو پسیلار شو اخیار تڑے یو پسیلار یو پا کئی او بکر صدیق اخیار ہو یو پسیلار کامیاب شو عمر فاروق یو پسیلار کامیاب شو عثمان غنی یو پسیلار کامیاب شو او بجار او دبا شیبا بی حکوبو اگوی یو پسیلار شو بلی غنی طور قوم نم یو پسیلار شو ایتا با شو تا شیخ القرآن چیدی بلتا قرآن را رو کم چو خیار خلقو ایا پسیشو کامیاب شو او کم چی کامک کرو خلاف شروع تباہ برمار شو او سو بو گو رئی دی یو تن را گرد بی خورد پی دویش کالا مخی یو تنو یو کتر تیوزایش شپی خان دو شو بیا درید جی دری شو بیا باچا دنواز بودی سی برو نتصدور شو تولا نو بیا رو رو دیاتیده دیاتیده نو پیدو شو اشپک شو لشو ننو گوری ننو گوری سورا خرده او خیار خلق حق پسی دی او کمکن خلق گنی پسی دی او یر بلی گار تا گنن گنن فریدا ایتا دا اللہ کتاب نیشتے چاہ سچ دا اللہ کتاب دی پسرادا فقالو دی آیا یو بنده دی زمانگان یو نتبیو منگ داغ پیرویو کو ان یقینا منگا ادان پتا ہو کہ خام خا تو گمراہ کو لے ان تو کہ وہ اور کیا ذکر علی میں بین اے غور دل ش پند پد بند میں اس کی دا دیر دور نہیں سڑے دل علماء من کیتے قیسا ای تلا مثلا رہن لا تے وہ دترا لا نہ نہ نہ بر وقت کذاب ان کاذب نوئی صیغہ مبالغه دیر لوی در وجند اشیر دیر شرارتی صلی اللہ علیہ وسلم شرارتی صلی اللہ علیہ وسلم جنو چنن دو ایدہ پچ گریا شرارتیاں دی تو دی پخلے مو شرارتیاں دی شریعان استغفر اللہ ہمو دروغ دا اللہ کتاب تشکی دا دروغ نشوی دی تعلمون غدان ذرے چی پوویشی سبا دا قیامت نے تعبیر گرے پس سبا پوشی یا اللذین آمنتو تقو اللہ والتان ذرو ما دا تکتبو غدان علمان رس ترادی نو دا قیامت نا تعبیر کئی پا غدا سر سالمون غدا نا ذرا چی پوبش سبا قیامت کئی چی من الکذاب سوک در ہو جانا و الاشر سوک شرارتی پتا بولگی منگو او تا منگزان شرارتیان او پتا بولی شرارتیان منگو کتا شریان خطا توی چی قرآن نخل منی کوی منگو اصلاح کو دا خلق دا کیلی دا عمل انا مرتل ناقت یک منگ لی گن کیو دل اوخی فتنہ تن امتحان دی دی پارا انتظار کو پدی بانی وستا بیر او صبر کو خط لک وستا بیر صبر انو وستا بیر توی زیادہ کرا خط لک و نبیوم اخبر کدی ان الما چکرن اوبو چی دی قسمتون دویج دی تقسیم دی یورو بدیس کی یورو بدا او خست کی فمین دی که کلو شرب اریو دی پلوار دا مخدد را دیر شی چې کبره د اوخې واري پاره به دی نه راځي په ګړند دای وو واری دو بو در اورو ډا کولو پر روخه درځي نو فنا دا صاحب صاحب دا وادو کوي خپل ملګری ته قدار به صالح او بدبخت او چراشه وغرا فتعاتا وغلات قد كوخيتا فاقرا زخمي كوخا نو الله تبارك فكيف كاني كان نسرغو زما ذا بنذر ايول او يرول زما ان ارتنا عالم سي هتواد منغر اولي بريبان چغياو جبريل زم بيچغوالا ادم كوجر كده فكان نشودي كاشيم المختبر پشاد وخو خورلشو دنه د باړي حجره ولیکيږي باڑی دا دوخان باڑا حضرت الابل حضرت الغنم دا پا عرب خلال تا بیو گوری بیا حضرت الغنم حضرت الابل دوخان باڑا ادا گڑو بیدو باڑا حشیم حشیم وی دل دوتا پوشن دا نبی اسلام دا نیکا دا پلارم حشم اگر تا حشم دا خبل نو خبل سو خدا شمو تولی وای که تراغلو پاره بوبانه ادا بونو شم چې دادی رو خیال ادا شم باو دادی رو خیال او ډیر سخی مو اندسلو خان واز زلو خان نو شام تلانو ارته ګډوډای پخې کړی پسلو خان باندې ګډوډای را بار کړی اراړې نو ضرورت به یو وخلاړو پای به خیر شروع کولی او خلکو د به راځي دا غیو وخ د یو غوخه ډوډۍ چې به هغه په د دې غوخ په شروع کې چوری کول په خلکو به خرولي نو دا غینه بعد هغه نوم لقب دا هغه هاشم وګرځي هاشم څه معنا چوری په خلکو به چوری خرونه هاشم نو د چوری چوری شو زری زری شو فکان شو دی کاشم په شان د وقو خورل شو المختدر دنه د باړي باړه کې چې کم واخی شپونکه واچه ګړته یو خام ته رشتدار لاړ چې څنګه یې هغه څه خوړلی شي په چای سوټی کړی په چای میتیا دی کړی دک شانت دی دی غول غول میتیا دی بیدلی او زری زری شو تبا شو او بیا ترغیب قرآن دی قرآن دکی نه نه کړه دا هغه ول تبا شو د الله د کتاب خلاف کو ولقد یسر القرآن قسم بی پدار بان چې کسان کړی قرآن لذکر فار فاندو نصیحت فار منظور مدکر اشته تو پنده اوسونګه اوایز دیم کړه وای مونږ یو مونږ یو الله مونږ یو مونږ له قران راکي الله مونږ یو مونږ غواړو مونږ به پوهه کې نور بدعتیا نه غواړي دا غیله مور کو مونږ له راکا الله مونږ آسان دي مونږ له راکا اوس سلوره واقعا کذبت قوم لوتن لوتن بنذور تکذیب کړو قوم لوط علیہ السلام په پیغمبر د پیغمبرانو دیو پیغمبر تکذیب ټول له مستلزم دي ان ارسلنا لهم حاسبا یکرم اولیګ په راورونو ارسل ارسال کړو په ماده لګول نه ګوره ارسال کړو په ماده ورو دي یکرم موږ اور په دې باندې کاني الا للوت مگر مگر تابعدار د لوط علیہ السلام خلاص کړو موږ په وخت سار کې نعمتان د خلاصول دي نعمت او دن ضرورت یا نعمتان د لوط علیہ السلام نعمت او دن طرف نه پیغمبر نعمت دی په الله دی کتاب بیانوم کې چې کم خلک ولاګه قران بیانې دا د غلاقي او پر الله تعالی نعمت ته خام نعمتان د لوط علیہ السلام نعمت او د من الله دن طرف نه کدار کړه دی من شکر د کرګي بدور کومګه اچا چې هغه من شکر اچ هغه او تعبیر د الله نو الله د دشمن تباہ کی بیا ان اته نه کل کو سر فصل رب ګور هر ان شان کو ور د دشمن او تباہ شي قران د تعلق ساته دشمن ور الله تباہ کی ولقد انذرهم فتاکثر یرو لمن دی بادشاہ ته د خپل نیونه فتمارو بنو بنو درون دی شکو کپ یرو د الله کی ولقد راودو من یرو یعنی لوط علیہ السلام یرو دی بیان او تکړه خدای ونه مانه شک وکړه او ته باشو او ته یو سره موږ یارو په قران باندې چې شک په کوګ نه مانی انا الله به تبا کړو ولقد راهدو او فتاکثر دې مطالبه کړو هو د لوط علیہ السلام ان دوی فی د میلمانو دا یا میلمانو ته پرې جوړ سره بدکاریو کو فاطمت نا نو نو هموار کړم سترګې دې جبرئیل السلام ور به مخ باندې یو وزر را کړه ټول راځي ټول سترګې هماري شي تبا چې سترګې پکې وینا فذوقوا عذاب النذر نوتغزم عذاب يرون ولقد سبهم بكرتان ايقنا دي سباك وقتي عذاب فعذاب مستقر مستقر هميشه نوتغزم عذاب يرون اذبيا فسرر درباني ترغيب القران ولقد يسر القران قسمي فضال وان چې موږ تاسو کړه قران له ذکر فارو پاندو نصيحت فارم مذکر اشته تو پاند وصول کې شته وای کنه موږ یو کنه الله موږ لرا کې وای کنه دا قران مخ ته وای کنه والله موږ یو کنه موږ لرا کې الله زو وا الله موږ لرا کې ډیر علم لرا کې قران ته موږ به د عمل توفیق وبرا کې الله اوس پیزه مو واکه ورکه جالا فرعون نظر اغن هغلو فرعون ته يرول کوم کې يرول یعنی موسی ته يرول کذب بیا اتنا دې تکذیب غوږ فاتون باندې کلیه پټورو فقط نام نون موږ دې نیول عزیز مقتدر مضبوط قدرت والا عزیز قدرت او چخلاتو اوس موجوده او ته خبر راته شو اکفارکم خیرون ای منکر ساده قرآن غردی من اولائکم من اولائکم دغا تباشو منکرون در لار کتاب نا چاگئی تباشو در لار کتاب پا تکذیب بانی او تا در لار کتاب تکذیب کئی موجودا نو تا دای نخواره تا بچه تا بچه ام لکم براتون یا استادفار وادت نجات تفید دبور پا کتابون پخواهونو کی چرت دا ویلی دی یا محمد اسلام امتیان دی قرآن خلاف کئی زبی نارا کم داشته نن چه سور علاقه دی مسلمانانو کی کشام کده که فلسطین که کراک کده که پا مصر کده که پا لبنان کده اکه پا شام کده اکه پا برما کې دا ټول وجه راو دا الله دې نعمت چې قران دا نه شکر نه د قران درس نشته په قران عمل نشته وجه دور اسم نشته موږ نه کم یو د بی غیرت یو نه موږ سودا دې کتان چې خودکش کوي دا تکړه خلک مسلمانانو کې خو چې دا خودکش کاش دا خودکش په کافرانو کوله تور خان به کوله چې دا چې لکه په خاله خودکش کړي سبب واخه خودکش عملی شي دي خدا ته خودکش په کافرانو ودان نه لړ لشکل کدان به مګا ودا په ګور خو نو لشکل کدان به مګړو مړکړو بیا باغم په کې شي شه دا دې کدان موږ ساشته اوس په پښتنو کې بارا مو کې خو ته شي کم دې د قران درس نشته دو گرده ما دیر ملکونو قتل شامو ما قتل ده ما در این نور عراق در نور ملکونو ما قتل ده یمن سعودیا کویت در طول دوبای چرت در قرآن احتیام نیسته لکسی که در دل ده صرف دور ده چایی تلاوت کئی خدا در عرب اگه تلاوت هم ٹھیک ده در کئی بویی که کنا در دو تش تلاوت ده قاری ده اولاد ماسوطان اولاد قاری اگه مقتا لگیا ده و نه پی اگه پویی نه پی روستی خلق پیگی اپا دیگی که دی خلق چکل هم تیتایی چکل اگه بی آخر اکی وی صلاح تی ویتر نوی پا ایمان در ناشا ایل اخلاس دی کنتا نو دار قرآن دقا ده خدمت ده در قرآن خدمت داره چه تی بمانا زن پویا که دانن چې مسلمانان تباہ کیږي بل څه وجه نشته اره قران دې دتی کیږي دغه ځای ګوره دا په جمعات کې چې قران بیانېږي تر او دا مکمل بي دتات وکتلی ابل قاری لګیای اره تو خل الکان ناس یې ته پدای چې قاری و دې ما ګټه کمل کا پرې ورکا تخلی دغه دې ما ګټه غي په میسجونه کوي دې دلی دې جمعات کې روستو ناس دې میسجونه کوي او ګپونه لګی او کور ته بغړې چای په کوس کې هر ته لګیا دې مخ رټو اما د ټټو دی گیا د ته روح تراغلی دی او د ته ټیم معلومی چې د به دور وخت ټټیږي نو کا وخت لراوتی ادا فردا کی او دا بعد به کی چې په یو شپه کې ختم کړي دغه به یو مدرسه ده اشرفیه نو به یې په شپه کې ختم کیږي یو شپه کې انداغه چې کوم مهتمم ده زما په غن د ضرور نکاو د قاری ته ضرور نکاو د بلال نو دا دی یو خپل د اشرفی مالک دغه د متمم دی د دې په پوپو باندې فعال خالق دی هغه ما ډیر خاطر کول تک حضرت له موږ خو د دې بوتلم نکاله او هغه نور راستو چې هغه لوی عالم دی نکاله د مور جنو استاد به تړي نو ما له نکاو تړل تک نغه در بیا موږ غبر ما لغړی خاطر کوه ته غاله کو دغه سمو ارشد کو علی کور شي ما لډی ذات خاطر کو نو ما تر نغه تلو غزا کو نواد مولای سیما نو نواد مولای سیما توای وای مولای سیما ستا په جماعت کې وای په یوش په ختم کیږي سړی کچا سړی درته او زما مکه په چې کوم خو دې درته سونوي وای دا نو خو غنی کی وای دا زه به تعالی باندې خدا کوي نو نواد مولای سیما او زه تم فریګا کنه هغه ته نه نو چې ستا تر نه څنګه په کې غل کوي وای سړی دور خراب تراب کا په غدا کې په راتلو باستو باندې کا نو ما دا څنګه کوي نو ما ته بیا چا وی دا سل کوي چې په یو رکات کې دی پیندیش سپاره وای په یو رکات کې پیندیش نو ما دا ته چدي وی وای به صفر یې سوای وی دای بیری ته به خېلی چې موږ به خېر نه بجود ریو کنه یوې بجې پر موږ پیندیش سپاره وای دی وژه نو تاسو یو رکات کې نو تاسو به راشي ان یو مات موږ سره پدای کې په خیری په دغه یوې بجې ته نو ځان راوړتي نو تاسو موږ سره شراکت وشه خلک خپ آرام خوبونه کوي وته ایوې بجې ځان راوړتي ان اوس سره وځای شي په کې نو په دویم رکات کې بیا دات یو نیمه سی پاره سبا کوي نو چون چې سلام وځي بیا خلک لاړ شي ان دې غد هغه ته دور نیمه سی پاره چې کوم روز ته پاتې نه کې سلور سی پاره بیا په یو رکات کې بیا وایي نو نیمه تی بارا بیا پا غشپار تر رکاتون که غب یاوی نو سار لام بانگ تیبلا بیا کاری تیب تاو دا ختم نه کرشتے کاری که تلے تلے کاری تیبون با پشپا که ختم کن یو دا رو رو نغرو روی چی پیزی سپاری وی یو دا کنانسه نو شما او دا غا غخبو که چل دی غریب اردی گنی نو ما دا دا دا زیادتے کرده کنا کشر کاری تیب پیدیش سپاری او دا پیور کار که دوی دوست دا دا نمخی دا تلاواتی جو کاری سیما پرشن دا دل دا چلنو دا قرآن بیدتی تا سوچو که مخی دا لگیا جسی فریده سوایی قرآن دا اغلا دا دا پر لید دب رویاتی چی دیگه سوچ تا دب رو کی دا دا شایدی پیشخواه چوی دا دا قرآن بیدتی دا ابیا خلق رستو ناس یا سو گپونه لگی اره مخدرگیا تتو او دا ختمو شا دا ختم ده دا تا د دې وې تاسو ګورئ په پاکستان کې سوره د عبد الرحمن پروژه کراږي دا وجه ده کله چې د قران بیزتی په پروژه کې ډیر زیات شروع شي ابي اف پی سي اخلي په دې د ټولې د پاک نه د مولیانو چې په تراو باندې پی سي هغه څنګه اروا دي مولیانو د برز خلک ته کنه هغه چې کوم کار کوي باقي نشته ناروانی په امامته جایز دي په تعلیم د قران جایز کړی دي د دې بچی دا غي نه کنه دغه قاریان غریبانه غر کړی قاریان کچره په تراوی پیزور وې دا ناروادي تاسو ګورئ کتابونه چې کوم کتاب لیکلې چې په اجرت په قران نارواده تاسو ورته تراوی ویلې تراو باندې نارواده ولی هغه د قاریان غریبانه په توګه ابل غره د مولیانې په ویل نشي لري نه کله یو څړی عقیده دای چې په دین غسل نارواده کومه غیر نشي ویلې ایره مولیان او ځان ته دشم پارولې دا خو یو ځای مشه ما ځان ته ټول پارولې دي خپل پردي می ټول ځان ته پارولې دي پوهه زه به ګور بینم چې سره لاندې ما دور یو بکیږي او ټول چې بکی حسابداري ای زما خبر یو نه پوښی چې زه ته پزنه نه دیم لګیا زه خیر لټوم ستا مولای سه ته به سوره والی په قران باندې ته به سوره والی دغه اجر الله د فریم ته ګوره که الله دې اجر در کی نو سیسابی شه بی انتها اجر دی قرآن کریم بی انتها اجر دی زستا خیر لټو مال به کیسه دي که اخلی اخلا الله پوه شه ته پوه شه ته خو دې منې کوله نه شمه پوه شه نو ولقد یسر القرآن فذاکر سره ځان کړی من قرآن قسم مې په دار چې موږ ځان کړی قرآن د فار د پند نصیحت ولته وایي اکفار کوم امن کرد قرآن ستاسو وردی من اولای کما دغا تباشو منکرینو نا دالر کتاب ام لکم براتو نا یا تالا نجات تے وعدہ کرد فی دوبورو پا کتابو نا پوغانو کی خدای بیلی ام یقولو نا بیاد جر آیا وائی دا منکرین منگا ڈالیو منتطر بدلا غزدون کی نو سوزر دمل جام نظر چې کمزور وکړي شي دا ډاله او واپړې شاګانې تختیما اوس تخویب اخروی بل ساعت موعدهم بل قیامت چې لوز د ایتر د علاقت او قیامت ډیر ده ورته و امر او ډیر تاریخ ده یقینا مجرم مجرم ویخه کافر نه وسه یقینا مجرم دا چې بدینه پیسې ګټلې دا چې قران کریم ته سپک کتلو ان المجرمین یکر مجرمان که مسلمان او که کافر خو چې مجرم د الله دی کتابو فی ظلالین په گمراهی کې دی خپل وان تو کې دی یوم یصحبون فی النار یا دره چراغ کله بشی دی په اور کې علاوجون په مخونو دی باندې او ته وای او ته کوي عذاب او ته کوي عذاب جهنم ان کل شین یکر منګه هر یو شی داود توحید داود سورت ان کل شین یکر منگا اریوش خلقناہو پیدا کرلے میں بیعت میں قدر فاندازہ دا مخلوقاتو باندی اللہ دا فتح وان اریوش اللہ پا خبر اندازہ پیدا کرلے وما امرنا انہی لکم دما خیابتا الا واحد دا مگر یو کلام خیم بالبصر پشاند رب دستر گی بیا با خیامت را گلی اس تخویب دنیاوی منکرین تا ولقد اهلکنا اشیاءکم او په دکتر الکړی منګه ستاسو په شان اشیاء جمل شیا دا اشیاء معنا هغه ډله چې پاکیده کوي نو څنګه چې ستا کیده و د وسیلو دکر په قانون وسیلو والا څنګه چې ته د قران منکرې دکر ستانه مکه د تورات منکرین او د ابراهیم علیه السلام د کتاب منکرین د دوه ځان د کتاب منکرین ما تبا کړی دي ولقد اهلكنا وبذكر الاكل منغا پشان ستاتو خلق پاکی دکی فال من مذکر ا شته تو فندغ تو قران نشته شته حایي خدای نن در کی تر دنګ او کل شین هر یو شی فالو چکړه دی اغیل هر یو عمل چې کړه فی ذبوری پکی پسہی پوکی دی اب اللہ مکلی دی او کل سایرن هر یو وړو کې عمل وکبیر او غټ عمل غټ ګنا مستتر لیکل شوی دی اول بشارت موحدین تا متبید سن تا متبید قرآن تا این المتقین یکی متقین موحدین متبید سنان تا فی جنات و نار پا جنتون افوالو کی بایی فی مقعد صدقین پا زائد ناصر اختیاو کی بایی هند ملیکین پا نزد بادشاہ مقتدر قدرت والا نو مقصد صورت ہو مقصد صورت ہو نبی شرک فعلی شرک برکات او پا مخی طول تفسیره کولا او سالور دل پکی لپ دراؤڑو و لقد یتنا قرآن لی ذکر فرمان مذکر دواو که چه اللہ من خکی او من پا قرآن من کوئی که اللہ من تحسان کی تاستول تا کم ملگری زنگ بیماران دی که زنان دی که ماشومان دی او که لوی دی که علمان دی او که شاگردان توک جی بیماران دی اللہ دی خکی الله دې شفا کامله جلور نصیب کړي الله دې څنګه دشمنان په موږ باندې نه بر کړي الله دې سم کی کړي سوي کې الله دې موږ دې شر نه بچ کړي الله دې موږ ملګری اتفاق اتحاد نصیب کړي الله دې قرآن کړي